Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 czerwca. Minęła 22. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Fatalna końcówka Polaków w pierwszej połowie meczu na piłkarskim Euro. Szwedzi są na prowadzeniu. A rozstawiono wojska NATO na wschodniej flance. Ostatnie oddziały dotarły na Łotwę. Jest plan konkretnych rozmów o Brexicie. Za chwilę wyniki negocjacji. Polska przegrywa 1-2 ze Szwecją na piłkarskim Euro do lat 21. Pokoleniowi zmiennicy, choćby Lewandowskiego, byli już na prowadzeniu w 6 minucie po bramce Łukasza Monety. Szwedzi wyrównali w 36, a bramkę po dobitce zdobył Carlos Strandberg. Z kolei w 41 gola strzelił Jakob Larsson. Mecz rozgrywany jest w Lublinie, a teraz jest 58 minuta spotkania. Końcowy wynik na pewno w sporcie o 23. Minister zdrowia już po rozmowach z Beatą Szydło o opłatach za szpitalne świadczenia. Konstanty Radziwiłł w TVP Info stwierdził też, że jutro również przedstawi tę sprawę na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Wcześniej szefowa rządu zapowiedziała, że będzie domagała się wyjaśnień. Zgodnie z projektem ustawy opłaty będą pobierane za świadczenia wykraczające poza ubezpieczenie pacjenta. Minister zdrowia ponownie zapewnił, że w żadnym stopniu nie zostaną ograniczone uprawnienia pacjentów do nieodpłatnych świadczeń. Zakończona została operacja rozmieszczania wojsk NATO na wschodniej flance. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg poinformował o tym w czasie uroczystości w Rydze. Łotwa jest czwartym i ostatnim krajem na wschodzie Europy, gdzie właśnie rozpoczęły działalność dodatkowe oddziały wojsk. Dla Sojuszu Północnoatlantyckiego uroczystość w Rydze to historyczny moment. Rozpoczęcie działalności grupy batalionowej liczącej 1000 żołnierzy oznacza, że Sojusz właśnie zrealizował postanowienia ubiegłorocznego szczytu w Warszawie. Te grupy bojowe działają we wspólnym celu, by chronić Sojusz i odstraszać agresora. Są dowodem na trwałe więzi transatlantyckie. Mówił w czasie uroczystości sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wcześniej liczące po 1000 żołnierzy oddziały przyjechały do Polski, Estonii i na Litwę. Na Łotwie wiodącą rolę odgrywają Kanadyjczycy, ale w skład grupy wchodzą także inne kraje. Chciałbym podziękować Kanadzie, Albanii, Włochom, Polsce, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii za ten sygnał jedności wśród członków NATO. Mówił w Rydze łotewski prezydent Raimonds Vejonis. W Polsce trzon grupy, która rozpoczęła działalność w kwietniu, stanowią Amerykanie. Wysłanie 4 grup bojowych na wschodnią flankę było odpowiedzią na agresywną politykę Rosji na Ukrainie i konsekwencją wojny w Donbasie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Po rosyjskiej agresji na Krymie NATO zdecydowało się na utworzenie szpicy, czyli oddziału sił szybkiego reagowania. Rozpisano kalendarz rozmów o Brexicie. Jest też lista priorytetów. W Brukseli po raz pierwszy spotkali się negocjatorzy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Najpierw rokowania będą dotyczyć kwestii priorytetowych, zagwarantowania praw Europejczyków na Wyspach i Brytyjczyków w Unii, a także rozliczeń finansowych. Później rozmowy będą dotyczyć przyszłych relacji Londynu z Brukselą, poinformował główny unijny negocjator Michel Barnier. Ta pierwsza runda negocjacyjna była efektywna, bo czas płynie, a my chcemy zapewnić, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii nastąpi w uporządkowany sposób. Minister do spraw Brexitu David Davis poinformował, że w tym tygodniu na szczycie brytyjska premier ma przedstawić ofertę dotyczącą praw obywateli po Brexicie. A my opublikujemy w poniedziałek szczegółowy dokument z założeniami naszej oferty, która może być dobrą podstawą do osiągnięcia porozumienia. David Davis już powiedział, że celem Wielkiej Brytanii jest wyjście z unijnego rynku wewnętrznego i Unii Celnej, a zatem nadal aktualna jest tak zwana twarda wersja Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Od lipca sesje negocjacyjne będą organizowane raz w miesiącu. Piosenki Danuty Rin zabrzmiały w studiu koncertowym Lutosławskiego w Warszawie. W koncercie zatytułowanym Prognoza na jutro Danuta Rin, znana i nieznana, wystąpili piosenkarka Danuta Błażejczyk, aktor Jacek Borkowski i światowej sławy baryton Marcin Bronikowski. Artyści wspominali Danutę Rin i jej twórczość. Sierżynku, co ja? Danuta Błażejczyk. Danusia jest osobą, która mi na początku mojej drogi artystycznej bardzo pomogła. Jest to takim moim obowiązkiem. Pamięć o artystach tak długo żyje w nas, jak długo śpiewamy ich piosenki. Marcin Bronikowski. Ja bardzo lubiłem piosenki Danuty Rin. Miała wspaniałych tekściarzy, kompozytorów. Przekaz z serca do serca dla publiczności. Tym bardziej się cieszę, że na tego typu koncert zostałem przez Danusię Błażejczyk zaproszony. Jacek Borkowski. Odnajduje raczej sentyment do tego czasu i do samej Danusi. Zginęła mi dziewczyna. Ta wykonawczyni miała w sobie tyle ciepła, chociażby z tego względu warto przypomnieć i jej postać poprzez te piosenki. A Danuta Rin wylansowała wiele przebojów, gdzie ci mężczyźni na deptaku w Ciechocinku i tyle wdzięku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro pogodniej, przeważnie słonecznie, po południu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Padać może też tej nocy, ale głównie na wybrzeżu. Poza tym od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 17 na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Zapraszam na relacje w Trójce. Proszę słuchać najbliższego wydania audycji do południa, tuż przed 12. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rosin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Ja to znowu spotykamy się o tej samej porze. Państwo po tamtej stronie, a ja, Wojciech Mann, po tej stronie. Rozpoczynamy od klasyki Two Bags and the Roads, a wykonawca powiem za chwilę. Hey, hooker! Yeah, man! Where you been so long, man? Oh, man, I've been out there at 1919 West Taylor. What you been doing out there, man? Oh, man, I was out there messing around with Rand and Dr. Newhouse, man. I had to get rid of them two bugs and that roach I had. How you do that? Oh, man, I hit it something like this, Jack. You been telling me that's the way you get rid of roaches? Yeah, baby. Sound pretty good, Jack. You know, if you don't get rid of that bug, man, that bug will kill you. Sound the same. He's too heavy for me. You getting down, brother? I had to get down or get out of there. That's right, baby. And that bug is sold, too. But let me see you get a little funky with it. Okay, baby. This is where I got rid of that bug. Man. I'm into it. You guys don't know what kind of bug that was. What you mean, what kind of bug? That soul bug, that brother. Yeah, he'll take your soul, too. You better believe it if you're not in damn shape. That's right. Thank you. gonna get rid of this bug now, baby. Boy, I sure hate to see you cut it loose. Yeah, but I got to cut it loose, baby. Man, that's a soul. Yeah, you almost got my soul, too, Jack. You ever heard Dave Brown's soul music? Yeah. Well, that's so not so loud. I hear you, baby. It might get you down, but so the heck get you well. Yeah, baby. That bug, baby. Where'd you kill that bug? You know what kind of bug that was, man? What kind of bug was it? That's that thing they call a TV bug. Boy, he was a monster. Another kind of bug. He shut up in it and all. Right, baby. I think we got rid of him, though. Ow! Kill that bug. So, no. Two bugs and they're out. Tak właśnie brzmi tytuł tego utworu, a wykonawca to Earl Hooker, amerykański gitarzysta, którego spuścizna nagrana nie jest zbyt bogata, ale mam przed sobą płytę, na której jest sporo utworów i z której skorzystam. Zabawna sprawa, że kiedy ją wyciągnąłem i przygotowywałem do audycji, zauważyłem jeszcze starą naklejkę cenową, czyli ten album stał u mnie na półce chyba dość długo, ponieważ jego cena wynosi ówczesna 249 tysięcy złotych. Niesamowite, jak te czasy się zmieniły. Kiedyś za jeden kompakt ćwierć miliona się płaciło. A, to minęło. No i muzyka też niby mija, ale zostaje zarejestrowana i dlatego można ją potem Państwu prezentować. Earl Hooker, dwa utwory, jak to zwykle u mnie teraz. You Don't Love Me, w tym utworze wokalistą będzie Andrew Odom, a potem jeszcze jeden tytuł z tego albumu, a mianowicie Analii. With you. Georgia, Vermont, and L.A. I swear I can't leave you alone, Annie Lee. Well, now you say you're gonna be mine. No matter what you hear of. You hear the wind bells ringing for me and you, Annie Lee. Annie Lee. Don't you hear the wind bells ringing for me and you, Annie Lee. You're gonna be mine, no matter what you ever do. You know I love you, Annie Lee. Annie Lee, what is that you got, Annie Lee? What is that you got, Annie Lee? I don't know what it is, baby, but it sure do make me feel all right. All right, baby. That's the way it goes. Something like this. Wedding bells, baby. I'm gonna do it again, honey. The wedding bells ring for me and you, Annie Lee. Understand what I'm talking about. Do it again for me, that Louis Miles. Let me hear you on that harp, that baby. That's what I'm talking about. Whoop it on me. Give me a little soul so I can talk to this woman. This woman got my heart aching. I'm in love and I just can't help myself. Give me that soul, baby. Cause I'm a soul man. That's what I'm talking about. If it ain't good for him, it sure got to be good to him. Do you hear me, Annie Lee? Oh, let's get it. Ow! Ow! That's what I'm talking about. Annie Lee. You know I love you, Annie Lee. Annie Lee. I just can't get you out of my mind. Now you said you're gonna be mine. No matter what you hear or do. Cause if I'm on Annalise, can't stand to see you with nobody else, baby. Annalise, I swear I can't leave you alone, Annalise. You're gonna be mine. Let's hang around and see. I know you don't love me, baby. That's all right. To był Al Hooker, a nam się dość ciasno robi w audycji, więc szybciutko zapowiem Who's Making Love i After You Get Rid of Me zaśpiewa teraz Katie Webster. love to be the one to tell that other woman so. Yeah, false after all. Anyone but me. So after you get rid of me, you better try to tell me, baby. Yeah. Who will your next fool be? I've really got to know. And walk around from day to day, weeks to weeks, and months to months, with tears falling from her eyes. You see, I know I was the one to add the spark to our romance. I've always been right here. Now you say, you're telling me, you're leaving me. So after you get rid of me, you better tell me, baby, who will your next fool be? I really wanna know. To była Katie Webster, a teraz w ostatniej części audycji duża porcja nagrań na żywo. Dwa nagrania rozbudowane. To będzie przypomnienie takiego gitarzysty Micka Taylora, niegdyś w Rolling Stonesach, potem niby zniknął, ale cały czas funkcjonował. I to, co usłyszymy, Catfish Blues, to będzie nagranie z Budapesztu. Okay, me and my friends, I gotta play some blues for you. Thank you.

I pożegna nas raz jeszcze Mick Taylor z zespołem 2007 rok, Budapeszt i Red House. There's a red house over yonder, baby. That's where my baby stays. There's a red house over yonder, yeah, baby. That's where my baby stays. There's a red house over yonder, baby. don't get well.